Της Νέας Δημοκρατίας. Του κόσμου αρχή και γυρισμός. Τόπος που διάλεξε ο Θεός. Βρήκαμε ντομάτα με 2,5, αλλά βρήκαμε και ντομάτα με κάτω από 1. Κάτι τρέχει, πέρα βρέχει. Βρήκαμε μελιτζάνα με 2, αλλά βρήκαμε και μελιτζάνα με 1. Έρχεται δύσκολος καιρός. Βρήκαμε κρεμμύδια με 1,70, αλλά βρήκαμε και κρεμμύδια με 1. Και σου φωνάζει ο ουρανός. Μαλάκα! Κάτσε σκέψου, λογικέψου. Αγκούρια! Τη μια μας παίζουν, απ' την άλλη τσιτεγέλη. Παιδιά του Πλάτωνα. Τι έλεγε ο Πλάτωνας? Και του Αριστοτέλη. Ο Μέγας Αριστοτέλης. Μας ξεγελάνε. Ο Μέγας Αριστοτέλης. Μας ξεγελάνε με σεκλέτη και μεράκι. Θεύμα θάνατο σε τρώει το σαράκι. Πετύχατε Ελλάς να γίνει κομμουνιστική χώρα. Να τη είδη στο τέλος. Από τον Κυριάκο Βελόπουλο βεβαίως. Κάτι είχαμε καταλάβει, αλλά για να το λέει και ο Βελόπουλος στη Βουλή, μάλλον αυτό συμβαίνει. Έχουμε γίνει κομμουνιστική χώρα. Όλο αυτό που βλέπουμε γύρω μας είναι κομμουνισμός. Το είπε στη Βουλή. Είπε και άλλα βέβαια, επικαλέστηκε τον Αριστοτέλη τον Πλάτωνα και γι' αυτό μας έδωσε την έμπνευση, την ιδέα, μας παρακίνησε, μας το έδωσε στο πιάτο που λέμε. Να βάλουμε και τη γαρμπή. Ήταν η συμμετοχή μας στη Eurovision με ένα εθνικό ελληνικότατο τραγούδι με πολιτικό στίχο. Το ακούσαμε, το εμπλουτίσαμε και λίγο να το φέρουμε στα σημερινά. Βάλαμε και τον Άδων που είχε πάει και σε μια λαϊκή σήμερα το πρωί και έπιανε πατάτες, μελιτζάνες, κρεμμύδια. Να συνομιλούσε με κόσμο και κάμερες βεβαίως και έκανε τις συγκρίσεις για τις ντομάτες, για τις μελιτζάνες και για τα κρεμμύδια. Να ακούσουμε πώς έχουμε ακριβώς μετατραπεί, χωρίς να το καταλάβουμε και χωρίς επανάσταση, σε κομμουνιστική χώρα. Και επειδή θέλω να μιλώ με επιχειρήματα, η ιδιωτική κατανάλωση στη χώρα μας έχει φτάσει στα τάρταρα. Είναι πλέον, κύριε Χατζηδάκη, πρέπει να το πω αυτό, πετύχατε το ακατόρθωτο. Είστε φιλελεύθεροι με κομμουνιστική θεώρηση. Πετύχατε η Ελλάς να γίνει κομμουνιστική χώρα. Διότι σε επίπεδα Ανατολικής Ευρώπης η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα. Ανατολικής Ευρώπης. Μάλιστα. Βρήκε κάποια στοιχεία και τα επικαλέστηκε και έβγαλε το συμπέρασμα. Βελόπουλος είναι αυτός, ότι είμαστε σε επίπεδα Ανατολικής Ευρώπης, η οποία έχει σταματήσει να υπάρχει από το 1989. Πολύ λογικό, επειδή βλέπω πολλές συγκρίσεις γίνονται τελευταίως με την κομμουνιστική Ανατολική Ευρώπη, αλλά έχει σταματήσει όλο αυτό το 1989. Η σύγκριση του 2023 με το τι συνέβαινε το 60, το 70 σε άλλες χώρες που για τα δεδομένα του τότε κόσμου ήταν μια χαρά, νομίζω είναι εντελώς άστοχη. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το συλλογισμό, μην τον χαλάσουμε, για να το λέει ο Βελόπουλος κάτι παραπάνω, θα ξέρει ότι είμαστε κομμουνιστική χώρα. Σε αυτό έρχεται λίγο να συνηγορήσει και η Ντόρα Μπακογιάννη. Κοιτάξτε, λέω ότι είναι μια δημοσκόπηση η οποία δείχνει ότι ο κόσμος εκτιμάει την προσπάθεια την οποία κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δίνει. Παίρνει από τους λίγους, δίνει στους πολλούς, κάτι που από μια φιλελεύθερη κυβέρνηση συνήθως δεν θα το περίμενε κάποιος. Η κοινωνία είναι στο μυαλό αυτής της κυβέρνησης, ο απλός πολίτης δηλαδή, ο οποίος υποφέρει. Όλη μέρα. Αυτό σκέφτονται. Κάνουν άλλη δουλειά. Μέρα νύχτα. 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν τον απλό πολίτη και την κοινωνία στο μυαλό τους. Και όπως λέει και τώρα Μπακογιάννη, δεν είπε βέβαια ότι είμαστε κομμουνιστική χώρα, αλλά δεν περίμενε κανείς από μια φιλελεύθερη κυβέρνηση όπως είναι αυτή που έχουμε τώρα να παίρνει από τους λίγους και να τα δίνει στους πολλούς. Γιατί αυτό γίνεται σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι ίδιοι τα τελευταία τρία χρόνια με τις πανδημίες, με τις ενεργειακές, οικονομικές και άλλες κρίσεις. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το επίδομα το 10% που δίνουν 600 εκατομμύρια, τα κέρδη των δηληστηρίων είναι 2,6 δις. Πήρε τα 600, τα δίνει, τα μοιράζει να μείνει και στα 2-3 δηληστήρια να έχουν κάτι να περάσουν. Χριστούγεννα έρχονται, κάλαντα θα πάνε τα παιδιά να τους πούνε, να έχουν κάτι να δώσουν. 2,5 δις είναι τα κέρδη των παρόχων, των εταιριών ενέργειας. Από αυτά τι μοιράζει, ξέρουμε πολύ καλά. 4 δις είναι τα κέρδη των τραπεζών. Από αυτά τι μοιράζει, ξέρουμε πολύ καλά. Και 4,5 δις είναι τα κέρδη από το ΦΠΑ, επειδή έχουν ανέβει όλες οι τιμές στον Θεό. Από αυτά τι μοιράζει και πόσο στην ανέχεια έχουν πέσει οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, το ξέρουμε επίσης. Θέλω να πω, δίνονται τα ψίχουλα τα περίφημα, αλλά υπάρχουν εδώ και κάτι δις, συνολικά καμιά 15 αριά, μόνο τα τελευταία χρόνια λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πολέμου, της πανδημίας, των κρίσεων γενικότερα. Η κρίση γεννά ευκαιρίες. Αυτό το ξέρουμε, αλλά όχι για όλους. Για πολύ συγκεκριμένους που πάντα από τις κρίσεις τα βγάζουν πάρα πολύ καλά πέρα. Τα βγάζουν πέρα πάρα πολύ καλά. Οι πολίτες της Καλαμάτας δεν συμμερίζονται όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση για το καλάθι και όλα τα υπόλοιπα και αποκάλεσαν τραχανά έναν κομβικό κρίκο της κυβερνήσεως. Η ακρίβεια μας έχει γονατίσει. Όχι τώρα, εδώ και καιρό. Δίνονται κάτι μήμετρα, κάτι καλάθια, κάτι έτσι. Αλλά για μένα είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι τίποτα. Μας κοροϊδεύουν κανονικά ψύχα, αλλά τι είναι αυτά. Είναι πιο καλάθι. Εγώ δεν βλέπω κανένα καλάθι να υπάρχει. Δεν φτάνει για να ζήσουμε. Δεν φτάνει. Ό,τι ψωνίζει ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ θα του χαρίζει 10%. Και λέω εγώ. Έχω 100 ευρώ, έχω 90 ευρώ να δώσω και θα μου χαρίσει ένα δεκάρικο. Αυτό είναι προσβολή. Δηλαδή να δω 90 ευρώ και πάσχω για ένα δεκάρικο. Το που 376 παίρνω. Να πας να πεις στο Μητσοτάκη να μου δώσει το μισθό του και να του δώσω το μισθό μου να δούμε πώς θα περάσει. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Αφού δεν δίνει τίποτα από παλιό τραχαράς. Αφού δεν δίνει τίποτα από παλιό τραχαλάς, αυτό είναι το ερωτηματικό μας το γιατί, για να μην τον έλεγε τραχανά. Ο τραχανάς είναι στο καλάθι, δεν έχω προσέξει, δεν έχω κοιτάξει. Είναι κομβικό, είναι μια τροφή την οποία την τρώνε οι Έλληνες χρόνια και απεκάλυψε τον πρωθυπουργό μας εδώ ο Καλαματιανός πάλι ο τραχανά και σκέτο τραχανά. Διαλέγετε και παίρνετε. Ο Βελόπουλος λοιπόν, ο άλλος Κυριάκος, στην Βουλή για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τη δική μας αγωνία, δυναμία, αλλά και αγάπη προς την αρχαία ελληνική σκέψη. Τι έλεγαν οι πρόγονοί μας. Ο Μέγας Αριστοτέλης έλεγε το εξής αμίμητο. Ψηφίστε ελληνική λύση, η μοναδική λύση, η πραγματική λύση. Η ελληνική λύση πρέπει στις εκλογές να κερδίσει. Ουγγανά. Και έτσι τελειώνουμε και με την Καρμπή. Για σήμερα με τα Ούγκανα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη ή παιδιά. Διαλέγεται εκδοχή. Ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας τα είχαν πει από παλιά. Ψηφίζουμε όλοι. Ελληνική λύση. Τόσο καθαρά τα έχουν πει οι αρχαίοι και ό,τι δεν είπαν οι αρχαίοι, τα είπαν οι ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 60. Από εκεί και πέρα, ό,τι λέγεται είναι κοπιάρισμα όλων αυτών των προηγούμενων. Είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο νωρίτερα, όπως γίνεται πάντα. Είδαμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Μίλησε προς τους υπουργούς με το βλέμμα και το βάρος του και την ικανοποίηση και την ψυχραιμία και τη σιγουριά του επιτυχημένου. Άκουγαν και άλλοι από κάτω που και αυτοί είναι επιτυχημένοι, αφού είναι επιτυχημένος ο ένας. Είναι όλοι πολύ ευτυχισμένοι και πολύ επιτυχημένοι. Το βλέπει ο καθένας, το νιώθει ο καθένας. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να μην συγκρίνουμε αυτά που δίνει αυτή η κυβέρνηση με τα αντίδωρα που έδιναν οι προηγούμενες. Δεν γίνεται να θεωρείται επιδοματική μια πολιτική που αφορά το 85% των οικογενειών. Ούτε να συγκρίνεται βέβαια ένα προσωρινό μέτρο άμυνας σε έκτακτες κρίσεις με τα προεκλογικά αντίδωρα άλλων εποχών. Όχι. Έχουμε προεκλογική περίοδο εδώ και έχει δώσει τα πάντα και δίνει και από ό,τι είπε και ο Σταϊκούρας θα δώσει κι άλλα γιατί θα έχουμε χώρο δημοσιονομικό. Οπότε αυτό δεν θα συγκριθεί με αυτά που δίναν οι προηγούμενοι, οι προ-προηγούμενοι και οι προ-προ-προηγούμενοι σε καμία περίπτωση. Είναι άλλα τούτα τα προεκλογικά και άλλα τα προηγούμενα προεκλογικά. Δεν έχουν στο νου τους τις επόμενες εκλογές σε καμία απολύτως περίπτωση. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, δεν είναι πολιτικά αντίδες. Δεν έχουμε τέτοια κυβέρνηση. Είναι σοβαροί, άριστοι όπως έχουν αυτοχαρακτηριστεί. Μεταξύ αυτών που έλεγε για τα αντίδωρα των προηγούμενων, κάποια στιγμή μίλησε για τον πρωταθλητισμό. Για να αναδεικνύεται η διπλή αποστολή αυτής της κυβέρνησης, από τη μία πλευρά να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη, όπως αναγνώρισε πρόσφατα και ο Economist, που μας κατέταξε στην θέση του πρωταθλητή. Της πιο ευχάριστης οικονομικής έκπληξης παγκόσμια για το 2022. Είχα, νίξαμε! Ταυτόχρονα όμως να στηρίζει και τους πολίτες, γιατί είμαστε λαϊκή παράταξη. Είμαστε παράταξη και της δημόσιας και της ατομικής προκοπής. Είμαστε δηλαδή μια παράταξη αληθινά προοδευτική. Πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Ο πατσάς είναι στο καλάθι, δεν έχω προσέξει. Γιατί είναι μια τροφή, ένα φαγητό που το τρώνε οι Έλληνες. Χρόνια τώρα, αυτά τα πάρα πολύ ωραία, τα λέει εκεί, τα ακούνε μόνοι τους, περνάνε πολύ ωραία, γράφουν στις κάμερες. Θα τα δούνε και στο τελευταίο χωριό, ότι έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο και υπόθηκαν λόγια. Πολύ σημαντικά, όχι βαριά. Πολύ σημαντικά. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι τα όσα έγιναν στην πλατεία, πάλι στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, με τον μαφιόζο που πήγε προχθές και επιτόπου κανονικά και με φοβερή ψυχραιμία σηκώνει το περίστροφο και πυροβολεί δύο. Τρώει και μια ξανάστροφη και μια κυρία. Ευτυχώς είναι καλά στο νοσοκομείο. Οι δύο δεν είναι, βρήκανε το θάνατο. Όλο αυτό λοιπόν ξαναφέρνει στην επιφάνεια την ελληνική αστυνομία, τη φύλαξη στις γειτονιές, πόσο αποτελεσματική είναι η αστυνομία, πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα, έτσι όπως έχει οργανωθεί. Και βγαίνει ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπουργός αρμόδιος, να μιλήσει και αφήνει κάποια υπονοούμενα ότι όλο αυτό που έγινε εκεί στη Νέα Σμύρνη σχετίζεται με ένα άλλο γεγονός που είχε γίνει στη Νέα Σμύρνη. Έχω ζητήσει από την αστυνομία να ξεπεράσει κάθε είδους φοβικό σύνδρομο και να ενισχύσει υπάρχει, την δηλαδή, αποτελεσματική το φοβικό σύνδρομο. Παρουσία της παντού. Υπάρχει. Υπήρξε, ναι, υπήρξε. Υπήρξε. Υπήρξε. Υπήρξε. Πότε υπήρξε, μετά από κάποια περιστατικά, μετά από πότε. Ύστερα από το περιστατικό, ύστερα από το γνωστό περιστατικό της Νέας Σμύρνης, υπήρξε. Δηλαδή το γνωστό περιστατικό εννοεί τον ξυλοδαρμό πέρυσι, το Μάρτιο που είχαν πλακώσει, θυμόμαστε όλοι. Τους διαδηλωτές και κυρίως ένα διαδηλωτή και τον είχαν πλακώσει στο ξύλο. Εκεί δεν είχαν φοβικά σύνδρομα. Από τότε και μετά, ειδικά στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία, έχουν φοβικό σύνδρομο οι αστυνομικοί, γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία έτσι λειτουργεί. Όταν γίνει κάτι κακό μια φορά, μετά αποσύρεται. Κρύβεται, είναι πολύ ευγενική μετά, πολύ έτσι, με μια προσυνήσινη Έλληνες αστυνομικοί. Βέβαια, ευγενική και φοβική δεν ήταν όταν σκότωναν τον 16χρονο. Φραγκούλη, τον Κώστα Φραγκούλη πάνω στη Θεσσαλονίκη πριν δύο εβδομάδες. Εκεί δεν ήταν καθόλου φοβικοί. Εκεί λειτουργήσαν αποτελεσματικά. Εδώ τους έχει πιάσει ο φόβος γιατί δεν θέλουν να πηγαίνουν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Είναι ένα παράξενο θέμα αυτό. Νιώθουν άσχημα. Θυμούνται. Έρχονται θύμησες. Και θυμούνται ότι είχαν δει και έτσι όπως τον είχαν δει και το ίδιο βράδυ και μετά, κάνα δύο βράδια που γινόντουσαν οι διαδηλώσεις που είχαν βυσοδομήσει κανονικά οι αστυνομικοί. Αυτά τα έλεγε ο Θεοδωρικάκος. Νωρίτερα, πριν βγάλουν τον Θεοδωρικάκο, τα ακούσαμε από το ίδιο το κανάλι να τα υποστηρίζουν οι συνάδελφοι. Θυμόμαστε όλοι στις 7 Μαρτίου του 2021, μέσω lockdown, όταν είχε δεχθεί φραστική αρχικά επίθεση αστυνομικός ομάδας Δίας. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός επιτέθηκε κατά ενός πολίτη στην πλατεία στην Καρύλου, με συγχωρείτε. Και εκεί είχαμε στη συνέχεια συγκεντρώσεις, πορείες, διαμαρτυρίες, έξω η αστυνομία από την πλατεία. Φαίνεται πως το μήνυμα αυτό έγινε ναι. Έγινε πράξη. Έτσι την εξαφανίσατε. Χθες λοιπόν που μη κάναμε ρεπορτάζ στο σημείο, είπα κάτι και μας έλεγαν ότι έχουν να δουν πάρα πολύ καιρό αστυνομία πάνω στην πλατεία. Δεν υπάρχουν περιπολίες. Mm-hmm. Και χαρακτηριστικά μου έλεγε, αν εδώ δεν υπάρχει, μου έλεγε κάτοικος, αν εδώ δεν υπάρχει μία φορά αστυνομία, στις γειτονιές θα πει ότι δεν υπάρχει δεν δύο. Τίποτα, υπάρχει μεγάλο ζήτημα και όπως έλεγε. Δηλαδή από τότε η αστυνομία υποχώρησε ναι. Μετά το περιστατικό. Αυτό τουλάχιστον καταγγέλνουν οι πολίτες. Υπό τον φόβο τη. Δεν μπορεί να λειτουργεί, ρε παιδιά, έτσι η αστυνομία. Δηλαδή επειδή 5-10, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν αυτοί οι τύποι που επιτέθηκαν και αντάλλαξαν τέλος πάντων. Έγινε, περιστατικό. Έγινε ό,τι έγινε. Επειδή είπαν αυτοί έξω αστυνομία του πλατεία, φεύγει η αστυνομία. Έτσι γίνεται. Βεβαίως, έτσι γίνεται. Δεν βρίσκεις αστυνομικό στη Νέα Σμύρνη από πέρυσι που έγινε όλο αυτό το τραγικό. Δεν βρίσκεις κανένα αστυνομικό. Μόλις πάνε να μπουν στα όρια της Νέας Σμύρνης, αστυνομικοί χτυπάνε. Συναγερμοί πάνω στους ασυρμάτους. Φύγετε γρήγορα από τη Νέα Σμύρνη. Από τότε που κάναμε την κάφα, δεν πρέπει να ξαναπάμε. Έτσι όπως το δομούνε και ο υπουργός και οι συνάδελφοι, βγάζει κανείς το συμπέρασμα ότι για το φωνικό προχτές που ο μαφιόζος πήγε και πυροβόλησε, φταίει το παλικάρι που είχε φάει το ξύλο πριν 1,5 χρόνο. Γιατί αν δεν είχε φάει το παλικάρι το ξύλο πριν 1,5 χρόνο, δεν θα είχαμε φοβικά σύνδρομα, δεν θα είχε δημιουργηθεί ψυχολογικό στους αστυνομικούς όταν μπαίνουν στη Νέα Σμύρνη. Γιατί με το που πατάνε το πόδι στη Νέα Σμύρνη, ξανά λέω, έρχονται οι θύμησες. Και κάπως τους ταλαιπωρούν και είναι. Το ψυχολογικό είναι αβάσταχτο, ο πόνος είναι αβάσταχτος και γι' αυτό δεν πάνε καθόλου στη Νέα Σμύρνη. Όχι ότι αν ήταν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης δεν θα είχε γίνει το φωνικό. Αυτού του τύπου οι μαφιόζοι, όπως είδαμε, δεν έχουν θέμα, πάνω οπουδήποτε. Και ευτυχώς με αυτή την εκπαίδευση που έχει η αστυνομία, που δεν ήταν εκεί κοντά η αστυνομία, γιατί αν σήκωναν τα όπλα και οι αστυνομικοί, με τόσο κόσμο, τόσες καφετέρειες γεμάτες και τόσα παιδιά γύρω-τριγύρω, 9,5 ώρα το βράδυ στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, θα είχαν γίνει πολλά. Ευτυχώς που είχαν το φοβικό. Σύνδρομο, αλλά όλο αυτό το πολύ ωραίο ότι η αστυνομία σέβεται τη γνώμη του κόσμου, αναπτύσσει φοβικά σύνδρομα, υπολογίζει τις ευαισθησίες του κοινού, όλο αυτό που είναι μια μπαρούφα και μισή ξέρουμε ότι δεν ισχύει ειδικά για την ελληνική αστυνομία, δεν τεκμηριώνεται σε άλλες πλατείες. Η αστυνομία υποτίθεται επέστρεψε στα Εξάρχεια. Έχει καθαρίσει το χώρο των Εξαρχείων, έχει εγκατασταθεί εκεί και πια κάνει τη δουλειά της. Και έχει αλλάξει η κατάσταση στην περιοχή. Πόσοι αστυνομικοί είναι στα Εξάρχεια? Πόσοι είναι. Ρωτήστε τον Υπουργό. Πόσοι είναι? Δεν ξέρω. Ρωτήστε τον Υπουργό. Τι λέει τώρα? Αυτή η αστυνομική. Δεν θα έπρεπε να είναι κάπου αλλού? Πρόταση. Θα φύγουν οι αστυνομικοί από τα Εξάρχεια, και αλλιώς θα σκάβουν για το μετρό, και θα τους πάμε στη Νέα Σμύρνη. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι αστυνομικοί που είναι στα Εξάρχεια δεν έχουν φοβικό σύνδρομο. Τα έχουν ξεπεράσει όλα αυτά. Είναι οι όριμοι, οι συγκροτημένοι. Έχουν κάνει ανάλυση και έχουν βγει προχωρημένοι μπροστά. Θα πάρουμε τους αστυνομικούς από τα Εξάρχεια. Εγώ προτείνω. Αφού προτείνουν όλοι, προτείνω και εγώ. Και θα τους πάμε στη Νέα Σμύρνη. Πλατεία η μία, πλατεία και η άλλη. Μετρό έχει μία, η άλλη δεν έχει μετρό, δεν έχει σημασία. Εγκληματικότητα μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται στη Νέα Σμύρνη, είτε από το κράτος είτε από τους μαφιόζους, από ό,τι γίνεται στην πλατεία Εξαρχείων. Αυτά τα πολύ ωραία και παλαβάλα. Βγαίνει και ο Θοδωρικάκος πάλι στο Sky και συνεχίζει να δείχνει και να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. 21 αστυνομικούς περισσότερους. Ναι. Έχω στείλει στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης τους 16 μήνες. Το βράδυ της Κυριακής πώς ήταν σε περιπολία? Είναι αδιαμφισβήτητα στοιχεία. Ο ίδιος ο υπουργός, όπως ακούσατε, έχω στείλει 21 αστυνομικούς. Προφανώς με φοβικό σύνδρομο και αυτή είναι θαραλέοι. Δεν μας εξήγησε, δεν μας διευκρίνησε, γιατί είναι κομβικό από ό,τι φαίνεται αυτό. Αλλά βγαίνει ο υπουργός και λέει: έχω στείλει. Γιατί είναι εκλογές, έρχονται όπως ξέρουμε. Νομίζω είναι και εκλογική περιφέρεια του Θεοδωρικάκου Νέα Σμύρνη, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και να μην είναι, στην προεκλογική περίοδο όλα χωράνε. Έχω στείλει ο ίδιος υπουργός, δηλαδή έκατσε κάτω και συμφώνησε ή αποφάσισε ότι οι ανάγκες της Νέας Σμύρνης, του αστυνομικού τμήματος, είναι 21 άνδρες, γυναίκες και πρέπει να τους στείλουμε εκεί. Το ίδιο έκανε και με την Καλλιθέα. Το ίδιο έκανε και με την Γλυφάδα, ο ίδιος. Όχι οι ανάγκες της αστυνομίας, όχι η φυσική ηγεσία της αστυνομίας. Δεν του κάνει εισηγήσεις. Δεν βλέπει ακριβώς τι ελλείψεις υπάρχουν και πού πρέπει να σταλούν δυνάμεις. Αν πρέπει να σταλούν ή να αφαιρεθούν ή να μεριμνήσουν για το ψυχολογικό και το φοβικό σύνδρομο που μπορεί να έχουν αυτές οι δυνάμεις. Αυτά από την ελληνική πραγματικότητα, όταν βγαίνει ο υπουργός και λέει: έχω στείλει, καταλαβαίνουμε ακριβώς την αιτία. Της παθογένειας. Μια από τις αιτίες, αλλά είναι νομίζω η βασικότερη αιτία. Γιατί όλα θέλουν να τα καρπώνονται και όλα τα κανονίζουν η πολιτική ηγεσία. Ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και κάτι τελευταίο από τον Θεοδωρικάκο για τις δολοφονίες. Και πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα. Και επειδή θέλετε να δούμε τη συνολική εικόνα, να σας δώσω ένα δεδομένο. Μάλιστα. Από την αρχή. Οι δολοφονίες που έχουν γίνει φέτος, το έτος 2022 μέχρι στιγμής, είναι οι λιγότερες από όσους έχουν γίνει τα τελευταία 11 χρόνια. Δηλαδή. Στοιχεία στοιχεία του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 74 ανθρωποκτονίες στη χώρα. Μάλιστα. Είναι οι λιγότερες από όσες έχουν γίνει σε ετήσια βάση τα τελευταία 11 χρόνια. Τι γράφει ο Economist? Είμαστε πρωταθλητές στις δολοφονίες. Είναι λίγες. Πόσες πρέπει, πόσες είχαμε πέρυσι? Ποιο είναι το όριο, ποιος είναι ο στόχος? Δηλαδή, οι ανθρωποκτονίες, ειδικά από τους μαφιόζους, που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ένα ξεκαθάρισμα, τα τελευταία κάνα 2-3 χρόνια, και άκουγα προχθές 23-25 έχουν καθαριστεί μέλη συμμοριών. Η μία συμμορία την άλλη, ή πολλές συμμορίες, τις άλλες απέναντι συμμορίες. Οι δολοφονίες αυτές εξαρτώνται από την αστυνόμευση μιας περιοχής? Ότι είναι άλλο η αστυνόμευση, άλλο οι συμμορίες? Ότι μπορεί, αν θέλει, μια καλή αστυνομία χωρίς φοβικά σύνδρομα να ελέγξει το οργανωμένο έγκλημα? Ότι αυτοί οι τύποι, αν δεν τους έβρισκαν στη Νέα Σμύρνη, δεν μπορούσαν να τους βρουν στο σπίτι, σε μια γωνιά, σε ένα δάσος ή οπουδήποτε, όπως έχουν γίνει τόσα και τόσα. Πολλοί είναι οι δείκτες που μπορεί να μετρήσει κανείς την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας, αλλά νομίζω ο συγκεκριμένος, όταν ειδικά είναι και μεταξύ μαφιόζων, είναι λίγο δύσκολο να μετρηθεί. Παρ' όλα αυτά, το οικειοποιείται ο Θοδωρικάκος, το παρουσιάζει ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αφήνει να εννοηθεί ότι πίσω από τη μείωση του αριθμού των ανθρωποκτονιών βρίσκεται η ελληνική αστυνομία, που όμως δεν τα κατάφερε στη Νέα Σμύρνη, και ο κατάλογος μεγάλωσε κατά 2 νεκρούς, διότι είχε τα φοβικά περίφημα σύνδρομα. Και μου λέει εδώ, μου στέλνει ένα ακροατής, μου λέει: ως κάτοικος της Νέας Σμύρνης, σας ενημερώνω ότι ομάδες της Δίας και άνδρες της ασφαλείας κυκλοφορούν συνεχώς στην περιοχή, όπως παραδείγματος χάρη στη γωνία Ομήρου και Βενιζέλου. Προφανώς είναι αραγμένοι, και εγώ έχω πάει Νέα Σμύρνη και τους βλέπω εκεί είναι, δεν έχουν φύγει ποτέ. Σε κάθε πλατεία έχουμε πάντα μοτοσυκλέτες, ή γυρνάνε ή είναι σταματημένοι, πίνουν ένα καφέ και οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι παπατζηλίκια που λέγονται εν ώψη εκλογών, να τσιμπήσουν για άλλη μια φορά οι νοικοκυρέοι και να πούνε μπράβο, δε φταίει ο Θεοδωρικάκος, δε φταίει αυτή η κυβέρνηση. Φταίνε τα φοβικά σύνδρομα και οι κακοί που είχαν θέσει θέμα να φύγει η αστυνομία τότε που είχε πέσει το ξύλο στο παλικάρι και στους υπόλοιπους που είχαν φάει τότε στη Νέα Σμύρνη. Να γυρίσουμε στη Βουλή, γιατί ακούσαμε πριν τον Βελόπουλο να λέει ότι είναι κομμουνιστική χώρα, ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει κομμουνιστική χώρα την Ελλάδα. Δεν πέρασαν 2-3 λεπτά, είπε το ακριβώς αντίθετο. Είστε υπηρέτες των ολιγαρχών, των καπιταλιστών, της πλουτοκρατίας. Αυτοί είστε στη Νέα Δημοκρατία. Πετύχατε το ακατόρθωτο. Πετύχατε Ελλάς να γίνει κομμουνιστική χώρα. Είστε υπηρέτες των ολιγαρχών, των καπιταλιστών, της πλουτοκρατίας. Αυτοί είστε στη Νέα Δημοκρατία. Βρήκαμε και ντομάτα με κάτω από ένα. Αλλά βρήκαμε και μελιτζάνα με ένα. Αλλά βρήκαμε και κρεμμύδια με ένα. Αυτά λοιπόν. Τεκμηριώσαμε ότι ο Βελόπουλος λέει ότι να είναι. Ήθελε μια τεκμηρίωση αυτό. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο. Ότι λέει, μιλάει σοβαρά ο Βελόπουλος, μπορεί να πει κάτι και να το ξεϊπεί αμέσως μετά ή να το ξεπεί. Όχι, μέχρι τώρα, αλλά τώρα αποδείξαμε ότι μπορεί να πει: είστε κομμουνιστική χώρα, αλλά είστε και υπηρέτες των καπιταλιστών και των ολιγαρχών σε αυτόν τον τόπο, σε μια ομιλία μέσα στην Βουλή. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, κάθε μέρα είμαστε εδώ, παραπολιτικά 90,1, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-1080-880, σας περιμένει μέσα, πάρτε. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πατάει και το κουμπί, να φύγει ο πρώτος λαός. Μπρος. Μπρος, γκρεμός και πίσω ρέμα, φίλε. Α, το βλέπεις, το πίσω το κοιτάς λίγο παραπάνω, μπορεί, καταλαβαίνω. Και το πίσω και μπροστά και είσαι στη μέση. Τώρα Λοβέρδος, άμα κάνει ένα βηματάκι, δεν ξέρω, θα πάει στον γκρεμό ή στο ρέμα που θα βγει μπροστά. Από τις 15 Ιανουαρίου και μετά θα βγω πολύ μπροστά. Μάλιστα. Ας βγει μπροστά και βλέπουμε. Ας βγει μπροστά και ας πάει όπου θέλει. Φίλε Μπάμπη, φίλτατε Μπάμπη Παπαδημητρίου. Την τυρόπιτα στη Θεσσαλονίκη τη λένε μπουγάτσα. Εδώ τη λέμε τυρόπουτα. Αλλά πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν είναι και το Μητσοτάκης. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Η χώρα πάει σε ένα δίλημα, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αλλά πάει δυστυχώς σε ένα δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Α, μάλιστα. Βέβαια. Ψαγμένο. Άντε, γεια. Είχες να πεις. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολή.

αυτά είναι σατανικά γιατί μας χωρίζουνε. Μας χωρίζουνε, κατάλαβες. Και το Βίση Βανδύ μας χώριζε τόσα χρόνια. Τα βρήκαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, να βγούμε στον δρόμο επανάσταση για τη ελευθερία της χώρας. Να σπάσει λίγο ο καιρός τώρα, γιατί έχει κολόκαιρο, δεν είναι για δρόμο. Να σου πω λίγο. Ο Βελόπουλος, να ξέρεις, έχει χειρόγραφα του Ιησού. Μήπως τώρα θες να πας. Να τι ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας. Είπα όχι, δεν πάω, σου λέω. Τα χειρόγραφα δεν σου λένε τίποτα, δεν σέβεσαι τίποτα, μωρή. Άσε το διάλογο, πια σέβαστη είσαι. Βρε, τι λες, μωρέ, όλο βλακίες λες. Έχει χειρόγραφα, σου λέω, του Ιησού, επιστολές δικές του. Κατευθείαν, direct message. Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του Κυρίου ημώνης του Χριστού. Δεν είμαι με τον Βελόπουλο. Τι τον παίρνεις τηλέφωνο τότε. Στην εκπομπή του πήρα τηλέφωνο. Α, είναι άλλο πράγμα. Κατάλαβα. Ναι, μίλησα στην εκπομπή του. Ωραία. Αποκαταστάθηκε η τάξη. Χάρηκα. Γεια. 10 ώρες να καταλάβει ο Αποστόλης τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι Ελληνόπουλα και η Λουκά, η Ελένη και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης πρέπει να είναι μονιασμένα. Πρέπει να αποτινάξουμε τον ξενικό ζυγό από τον τόπο μας και είμαστε όλοι Έλληνες, Ελληνίδες και όλα τα υπόλοιπα. Μίλησε στο Υπουργικό νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και είπε κάτι πολύ πρωτότυπο. Θα βαριόταν, φαίνεται, ο λογογράφος. Μίλησε για άλλη μια φορά, χιλιοστή, για το ξέφωτο. Στη Βουλή βρίσκεται ήδη η ρύθμιση που προβλέπει την κάλυψη από την πολιτεία του 10% των εξόδων σχεδόν κάθε ελληνικού νοικοκυριού για τις αγορές πρώτης κατοικίας. Είναι ένα ακόμα ανάγχωμα στην εισαγόμενη ακρίβεια που δείχνει τη διάθεση της κυβέρνησης να στηρίξει το μέσο εισόδημα μέχρι που να βγούμε στο ξέφωτο και από αυτήν την διεθνή κρίση. Μα βγαίνουμε στο ξέφωτο κάθε 6 μήνες. Ή το ξέφωτο της πανδημίας, ή το ξέφωτο της ενέργειας, ή των μνημονίων το ξέφωτο. Όλο στο ξέφωτο βγαίνουμε και μετά κάτι γίνεται και θέλουμε ένα άλλο ξέφωτο. Και πάμε πάλι στο ξέφωτο και ξαναμπαίνουμε κάπου σε κανένα τούνελ και ξανά ξέφωτο. Δεν τελειώνει ποτέ. Δεν το έχουμε πιάσει το ξέφωτο σαν τον ορίζοντα. Είναι άπιαστο. Τον βλέπουμε μεν, το κυνηγάμε, αλλά δεν πιάνεται ποτέ. Μετά από αυτά τα πολύ ωραία ποιητικά και πολύ πρωτότυπα, να ακούσουμε και ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Με καρδούλα ταπεινή. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είστε γλυκός. Είδες τι γλυκός που είμαι. Σαν πέφτει το βραδάκι. Η φούσα μεγαλώνει. Έχει μύτη φωτεινή. Διότι το αστέρι λάμπει. Οι φίλοι του λαμπιώνει. Τον φωνάζουν και γελούν. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Τη μύτη του στο χιονί. Κρύβει όταν του μιλούν. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Όμως μια πρωτοχρονιά. Είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως. Θεός ταλτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Ελάφια στο ποπαθί, χαμηλώσανε τα αυτιά. Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Τώρα πάλι σαν χαβί, είναι όλα η μάτια. Ή τα βλέπανε. Από τότε και κάθε καινούργια χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πάθει λουμπάγκο. Μητσοτάκη. Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Σαν πέφτει το βραδάκι. Έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του. Μαλάκα. Τον φωνάζουν και γελούν. Η μύτη του στο χιονί. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Κρύβει όταν του μιλούν. Τι μόνος είσαι. Όμως μια πρωτοχρονιά. 8, 6, 6, 6. Λυπάει Βασίλης. Μητσοτάκη. Είσαι εσύ σοφός. Έχεις μέσα σου το φως. Κάικα. Τα λάθια στο κοπαδί. Χαμηλώσανε τα αυτιά. Εδώ είναι φτιάς, τέλος. Τώρα πάλι σαν χαδί. Είναι όλη η μάτια. Γι' αυτό και σας κοιτώ στα μάτια. Από τότε και κάθε καινούργια χρονιά. Ουφ, παραγία μου. Τα αρκ***** μας. Ο Ρούντολφ οδηγεί. Τον Άι Βασίλη στη γη. Ρε καλέ άκρηλα. Ρούντολφ το Μητσοτάκη. Με καρδούλα ταπεινή. Στα τσακίδια. Σαν πέφτει το βραδάκι.